sobotę. Od dzisiaj biorę Hepa Slimin. To od razu lepiej weź Eskę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 1 marca, minęła 12. Serwis Trójki, Filip Jarek. Liderzy koalicji rządowej spotkali się w Sejmie. Wiemy, czego dotyczą rozmowy polityków parlamentarnej większości. MSWiA znosi tymczasowe kontrole na granicy ze Słowacją, które wprowadzono w październiku. Korzystanie z komunikacji publicznej na Śląsku ma być łatwiejsze. Od dziś jeden bilet połączy 5 środków transportu. Od godziny 10 w Sejmie trwa spotkanie liderów koalicji rządowej. W rozmowach uczestniczą premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, prezes PSL-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wicemarszałek Sejmu i lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że rozmowy będą służyć m.in. nakreśleniu nowych planów. Przekazał, że poruszony zostanie również temat aborcji. Na pewno ten temat, no bo tutaj nie ma umowy koalicyjnej, tutaj każdy ma swój program. My proponujemy powrót do zasad sprzed wyroku Trybunału i rozpisanie referendum. Platforma i Lewica mają tutaj inne poglądy, ale to jest naturalne. Taki jest też pogląd czy światopogląd naszych wyborców. Różny. Jedność jest mianownikiem bardzo ważnym i ją udało się stworzyć, ale różnice w niektórych aspektach pozostały. W Sejmie są projekty dotyczące aborcji autorstwa KO Trzeciej Drogi i Lewicy. Podlascy rolnicy ponownie protestują, blokując drogi, choć tym razem pikiety są znacznie skromniejsze niż wcześniej. Utrudnienia dotyczą przejścia granicznego w Budzisku, dróg wojewódzkich w Kuziach i Zabłudowie oraz Krajowej 19 w Wojszkach, gdzie rolnicy cyklicznie protestują już od blisko miesiąca. Z manifestującymi rozmawiał Ryszard Minko z Polskiego Radia Białystok. 9 lutego pierwszy raz zablokowaliście tę drogę. Trzeci raz tu jesteście. No i nic, olewają nas, nie ma żadnego światełka w tunelu. Praktycznie jakieś tam ochłapy w postaci dopłaty do kukurydzy. A my nie chcemy dopłat. My chcemy uczciwie sprzedać nasz produkt, zarobić. Co dzisiaj stanowi problem? No naszego zboża nikt nie chce kupić, dlatego że jest za drogie. Przyjeżdża tańsze, bo oczywiście o gorszej jakości. Z tym jest największy problem. No i ten nieszczęsny Zielony Ład. Dalej protestujemy, dalej się nie poddajemy, dalej walczymy o swoje. W przyszłym tygodniu, przypomnijmy, ma dojść do kolejnego spotkania przedstawicieli protestujących rolników z premierem. Kontrolne granice ze Słowacją dobiegają końca. Taką decyzję podjął minister spraw wewnętrznych i administracji. Jak czytamy w komunikacie MSWiA, to efekt ustabilizowania się sytuacji migracyjnej na tzw. szlaku bałkańskim i ustąpienia zagrożenia nielegalną migracją na polsko-słowackim odcinku granicy. Kontrole przestaną obowiązywać o północy, wprowadzono je w październiku. Od tego czasu granice można było przekroczyć tylko na wyznaczonych przejściach. W Niemczech strajkuje komunikacja publiczna. Jak informuje nasz korespondent Adam Górczewski, do protestujących dołączyli dziś związkowcy z Landów przy granicy z Polską. W Saksonii i Mecklenburgii po Morzu Przednim stanęły autobusy i tramwaje. W tych landach strajk potrwa do jutra. Berlin i Brandenburgia strajk zaplanowały do dziś, do 14. W stolicy strajk nie objął tylko kolei miejskiej S-Bahn. Sytuację ratuje częściowo ruch pociągów. Maszyniści zerwali jednak negocjacje z pracodawcami i w poniedziałek mogą ogłosić termin strajku na kolei. Pracownicy komunikacji publicznej protestują w całych Niemczech, poza Bawarią. W pozostałych krajach związkowych toczy się walka o lepsze warunki pracy. Nie zawsze wprost o zarobki, ale zgłaszane postulaty i tak wymagają milionowych nakładów. Komunikacja publiczna zależna jest od budżetu kraju i poszczególnych landów, gdzie na razie środków na zaspokojenie oczekiwań nie ma. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Podróżowanie po województwie śląskim będzie łatwiejsze. Od dziś można kupić nowy metrobilet, czyli wspólny bilet okresowy na autobusy, tramwaje, trolejbusy, pociągi, składy Polregio i rowery w górnośląskiej zagłębiowskiej metropolii. To pierwsze tego typu rozwiązanie w kraju. Ceny zaczynają się od 24 zł za bilet dobowy do 249 zł za bilet miesięczny na całą sieć. To pilotażowy program integracji wszystkich środków transportu, mówi członek zarządu Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii Grzegorz Kwitek. Wszyscy przewoźnicy regionalni, którzy obsługują teren metropolii, włączyli się w tą inicjatywę. To pierwszy krok, to nie jest ostatni. Mamy nadzieję, że ten pilotaż, który jestem przekonany, że zakończy się sukcesem, pozwoli na dalszą integrację w stronę biletów krótkookresowych. To dzisiaj mieszkańcy, którzy kupią jeden bilet, już nie będą musieli patrzeć na to, jaki środek transportu przyjechał. Mogą wsiąść do każdego autobusu, trolejbusu, tramwaju, skorzystać przez godzinę z metro roweru oraz korzystać z oferty przewoźników Kolei Śląskich i Polregio. Reporterka Radia Katowice Agnieszka Loch pytała mieszkańców, czy skorzystają z nowego metrobiletu. To jest bardzo fajna opcja dla osób, które faktycznie korzystają z komunikacji miejskiej. Myślę, że zdecydowałabym się na taki bilet. Bardzo dobry pomysł rzeczywiście, bo nie trzeba później kombinować, jaki bilet co chwila kupywać, czy pasuje w tym autobusie, czy nie, ale to łatwo właśnie wtedy będzie podróżować. Tak, słyszałem, ale nie korzystam. Wydaje mi się, że to by się opłacało w kwestii całego miesiąca. Metrobilety można kupić na przykład poprzez aplikację mobilną Górnośląskiej Zagłębiowskiej Metropolii czy w biletomatach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jedynie na południu więcej chmur i tam przelotne opady deszczu, w górach śnieg, temperatura maksymalna od 13 do 16 stopni, na krańcach wschodnich i na północy kraju od 8 do 12. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Mówiliśmy już o podróżach. Dzisiaj zapraszamy na weekend. Podróżach niezbyt odległych, ale takich, które sprawiają, że odpoczywamy. Była też opowieść o roślinach, które budzą się do życia, ale kiedy spadnie temperatura, to niektóre sobie świetnie z tym poradzą. A co przed nami? Będzie o tym, jak zużywać mniej zasobów. Piotr Firan, zapraszam. To nasz weekendowy program. Zapraszamy na weekend. 6 minut po 12. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. sprzęty, które kupujemy w sklepach, można naprawić tak, żeby dłużej nam służyły, pojawia się perspektywa, że będzie to łatwiejsze. Ale o tym za moment z naszym ekspertem. W studiu pojawi się gość Filip Piotrowski z UNEP Grid. 10 minut, 10,5 minuty w zasadzie po godzinie 12 w Trójce. Teraz Łąki Łam. sposobem na udany weekend może być także majsterkowanie, jeżeli coś w domu nam się zepsuje i trzeba to naprawić. Pytanie, czy to jest możliwe, że możemy naprawić pralkę albo zmywarkę sami. Części będą dostępne i nie będzie to kosztowne, albo koszt naprawy nie przewyższy kosztu zakupu nowego sprzętu. Filip Piotrowski z UNEP Grid jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Filipie, czy naprawianie sprzętów będzie łatwiejsze? Zdecydowanie tak. I to dzięki naszemu członkostwu w Unii Europejskiej. Komisja Europejska zauważyła jakiś czas temu, że jest problem z niektórymi produktami, że są one postarzane, że sztucznie, że przestają działać po tym, jak kończy im się gwarancja. Mhm. Albo że po prostu korzystamy z produktów krótko i potem je wyrzucamy i zamieniamy na nowe. I komisja postanowiła coś z tym zrobić. W dbałości o środowisko, po to, żebyśmy korzystali z nich dłużej i żeby one były naprawialne. W związku z tym właśnie finalizuje się w Brukseli dyrektywa związana z prawem do naprawy, która da nam możliwość z jednej strony właśnie tego, że sprzęty będą naprawialne, będą do nich części zastępcze, które będą musieli oferować producenci. Będzie też europejska sieć czy aplikacja i możliwość znalezienia sobie punktu, który naprawi nam produkt, jeśli sami nie potrafimy. I to są zmiany idące w bardzo dobrym kierunku, bo i te koszty naprawy i koszty części, one będą musiały być, jak to określa komisja, racjonalne, czyli naprawianie będzie musiało się opłacać. To jest dobra informacja i pozwoli nam zmniejszyć z jednej strony zużycie zasobów, z drugiej strony właśnie da nam możliwość przedłużania życia produktów, z których sami korzystamy. Czy to jest legenda miejska, że te dzisiejsze sprzęty, które kupujemy w sklepach, są mniej trwałe? Czy jest w tym jakaś doza prawdy? Jest w tym zdecydowanie, myślę, coś więcej niż doza prawdy, bo te działania komisji, które obserwujemy teraz, one pojawiły się właśnie dlatego, że komisja zidentyfikowała rozmaite przypadki, gdzie konkretne produkty starzały się za szybko, gdzie rzeczywiście po gwarancji one przestawały działać, bo tak były skonstruowane, tak były stworzone przez producenta. I oczywiście te produkty, które będą musiały być naprawialne, pewnie z kolei będą odrobinę droższe, bo te produkty, które teraz wchodzą na rynek, są robione z bardzo często marnych materiałów, po to, żeby przeżyły właśnie do końca gwarancji. Chodzi o to, żeby tak jak to w korporacji, sprzedawać jak najwięcej, żeby w każdym roku wykazywać wzrosty, no ale niekoniecznie, żeby to było trwałe, żeby wykazywać te wzrosty, no to wiadomo, że trzeba sprzedawać więcej, a żeby sprzedawać więcej, no to musi się psuć, a w związku z tym konsument wtedy pójdzie do sklepu i wyda określoną kwotę, żeby mieć nową pralkę, która się wcześniej zepsuła, albo zmywarkę, albo na przykład lodówkę. Dokładnie. Myśmy się chyba przyzwyczaili już trochę do tego, że te produkty są rzeczywiście na chwilę. Niektórzy mówią o tym, że kończy się gwarancja i kończy się żywotność takiego produktu. Tak, ale pamiętamy, że nie wiem, 20 czy 30 lat temu, jak się kupowało lodówkę, to ona właściwie działała, no nie wiem, x lat. Można powiedzieć, że niemalże bez końca. Teraz trudno sobie taki produkt wyobrazić i do tego musimy wrócić. Nawet jeśli te produkty będą odrobinę droższe, to finalnie będziemy wymieniać je rzadziej, więc to się również nam, jako konsumentom opłaci. Po prostu zostanie nam nieco więcej w portfelu. Czego, jakich produktów to dotyczy? To są telewizory, pralki? Dyrektywa generalnie dotyczy produktów AGD, pralek, odkurzaczy, zmywarek oraz, co ważne, telefonów. Bo telefony też to jest rynek, który generuje ogromną ilość odpadów z kolei, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że co dwa, najdalej trzy lata wymieniamy telefon na nowy, bo taka jest moda, ale też trochę dlatego, że w tym starym telefonie często, jak się coś zepsuło, to nie byliśmy w stanie już tego wymienić. Wszystko było sklejane, wszystko było mocowane w środku, też w taki sposób, że nie można wymienić elementu. Panie Filipie, pamiętam sprzed 10 lat taki startup, który zaproponował modułową budowę smartfona. Czyli to, z czego korzystamy, można sobie było tak na zasadzie klocków doczepiać do tego urządzenia. Tam była jakaś taka płyta główna, nawet mogliśmy wpłynąć na wielkość ekranu. Ostatecznie okazało się, że jakoś tak dziwnie, ale ten projekt nie ujrzał światła dziennego i no nie znalazł finansowania. Rozumiem, że trochę to będzie działać na takiej zasadzie, że będziemy mogli wymienić głośnik, który się zepsuje w telefonie, albo na przykład baterię, albo ekran, co zresztą dzisiaj też się dzieje, ale były takie też sytuacje w przeszłości, że, tak jak pan wspomniał, niektórzy producenci montowali niektóre komponenty takim klejem, że w zasadzie Usunięcie zużytej części wiązało się ze zniszczeniem całego urządzenia. Tutaj będzie jeszcze jedna bardzo istotna zmiana, bo nie dość, że te elementy będą musiały być wymienialne, to do tego jeszcze producenci będą musieli oferować części zamienne i to nie tylko swoim własnym autoryzowanym serwisom, ale także innym punktom zajmującym się naprawami. W związku z tym ceny napraw spadną i to jest też bardzo istotna informacja. Naprawienie będzie tańsze i łatwiejsze, bo punktów będzie więcej i będzie większa konkurencja. No właśnie, jak to będzie działać w praktyce? Pan wspomniał o aplikacji w telefonie. Znaczy, zobaczymy, czy ta aplikacja prawdopodobnie powstanie, ale będzie na pewno ogólnoeuropejska baza punktów oferujących naprawę danych produktów. Będziemy mogli znaleźć na stronie informacje, gdzie najbliżej nas jest punkt, który zreperuje dany produkt, na którym nam zależy. I ten punkt, co ciekawe i co ważne, wystawi nam również takie zaświadczenie, że taki dokument, którym będzie informował, jak szybko i za ile naprawa się odbędzie. I ten dokument będzie już później dla tego punktu obowiązujący. Czyli jeśli dostaniemy takie zaświadczenie, to potem możemy przyjść i powiedzieć, powiedzieliście, że za tyle naprawicie, więc naprawcie w ciągu tygodnia, bo też to zadeklarowaliście. Więc wygodnie będziemy wiedzieli, kiedy, na kiedy naprawione, za ile i gdzie. To jest bardzo, bardzo wygodne rozwiązanie dla konsumentów. Tak sobie myślę jeszcze o efektywności energetycznej niektórych urządzeń, bo ktoś mógłby powiedzieć, 20-letnia lodówka jest u mnie w domu, ale no ona zużywa dużo więcej prądu. Czasami jednak w niektórych sytuacjach warto wymienić sprzęty na nowe. Oczywiście, że tak. To nie jest tak, że zawsze powinniśmy ze wszystkiego korzystać jak najdłużej. Czasem rzeczywiście, jeśli jakiś produkt może być, nie wiem, szkodliwy dla środowiska albo dla naszego portfela, to jak najbardziej warto. Ale pamiętajmy, że jeżeli ta stara lodówka będzie naprawialna, to prawdopodobnie znajdzie się na nią chętny. Ktoś, kto zamiast kupić nową lodówkę, kupi na przykład używaną lodówkę, którą odsprzedamy mu my, albo samorząd, który, tak jak w krajach skandynawskich, no właśnie, bardzo chętnie zajmuje się dystrybucją. Już są gdzieś wprowadzone, że można tak jakby z drugiej ręki kupić takie urządzenie systemowo? No, oczywiście, że tak. Znaczy, w sporej części europejskich krajów, w wszystkich krajach skandynawskich, ale również z ogromnym powodzeniem w Austrii, w Belgii czy w Holandii, możemy pójść do punktów raczej prowadzonych przez samorząd, którym te samorządy ze strumienia odpadów komunalnych wybierają z punktów, gdzie przywozi się właśnie produkty AGD, RTV, drobną elektronikę. Wybierają te produkty, które można naprawić, albo te, które jeszcze w ogóle działają, czyszczą je, naprawiają, dostosowują jakby do użytku przez nowego właściciela i sprzedają często za 1/10 ceny. Czyli tak, że oszczędzamy zasoby, a jednocześnie oszczędzamy pieniądze. Filip Piotrowski z UNEP Grid jest naszym gościem. 24 już prawie minuty po godzinie 12.

żeby ten system powoli zaczął się rozwijać. Ale widać światełko w tunelu. Jakie zasoby się dzisiaj marnują? Na jakim jesteśmy etapie, jeśli chodzi o budowanie tego systemu obiegu zamkniętego? No w Polsce to ciągle jeszcze nie jest rewelacyjny poziom, choć generalnie też globalnie mamy z tym problem. Ciągle jeszcze raczej światowa gospodarka to jest taka gospodarka linearna, gdzie wydobywamy zasoby, a potem je zużywamy i wyrzucamy to, co nam z tego zużywania zostało. A do tego, z tym na szczęście zaczynamy walczyć i elementem tego jest właśnie prawo do naprawy, bo przedmioty będą stosowane dłużej i jakby taką podstawą dbania o środowisko jest tak naprawdę zapobieganie powstawaniu odpadów i temu służą tego typu projekty. Ale w Polsce generalnie mamy z tym problem, chociażby z jakością selektywnej zbiórki. Mhm. Jeśli nie segregujemy dobrze odpadów, to potem z tych zmieszanych odpadów, które wyrzucamy, dużo trudniej jest wybrać poszczególne frakcje, wybrać poszczególne elementy, które można poddać recyklingowi. A w Polsce wciąż 60% odpadów zbiera się jako odpady zmieszane i to jest potężny problem, więc z tym na pewno będziemy musieli coś zrobić. Czy będą jakieś zachęty, żeby właśnie właściwie segregować te różnego rodzaju odpady. Tak sobie nawet myślę o telefonach, które mamy w dłoni. Co jakiś czas je wymieniamy. Myślę, że takim rozsądnym i bardzo naturalnym pomysłem byłoby to, że idziemy do sklepu, w którym kupiliśmy takie urządzenie, oddajemy stare, no i nowym możemy dostać oczywiście za pomniejszoną cenę, jeżeli ktoś dobrze oszacuje wartość tego poprzedniego, które oddajemy i być może cały czas działa. Tak się już chyba trochę dzieje, ale rzeczywiście to jest krok w bardzo dobrym kierunku i myślę, że moglibyśmy pomyśleć o wprowadzeniu systemów kaucji na rozmaite produkty. Tak, że kupujemy właśnie coś, z czego korzystamy kilka lat, płacimy, nie wiem, kaucję 200-300 zł za telefon, a potem jeśli odniesiemy go do producenta albo do dystrybutora, to wtedy możemy odzyskać sobie tą kaucję. Myślę, że zachęcałoby to sporo osób do tego, żeby nie składować starych telefonów w szufladach, bo w nich znajdują się bardzo cenne zasoby, które możemy z tych telefonów odzyskać i ponownie wpuścić do gospodarki po to, żeby tworzyć chociażby nowe telefony. I właśnie w praktyce zamykać obieg. To się już trochę też będzie działo, na przykład jeśli chodzi o system kaucyjny na opakowania po napojach, na butelki i puszki, który w przyszłym roku zostanie w Polsce uruchomiony. Też będziemy płacić kaucję za butelkę i puszkę w sklepie, ale potem jak wypijemy napój, będziemy mogli to opakowanie oddać i kaucja będzie nam zwracana, więc będziemy zamykać obieg dużo chętniej niż teraz, bo teraz w Polsce zbiera się około 40% na przykład butelek PET raptem w systemach zbiórki gminnej. Tyle mniej więcej udaje się przygotować do recyklingu i coś z nimi w ogóle zrobić. Reszta gdzieś trafia albo do tych odpadów zmieszanych, albo stamtąd do spalarni na składowiska, albo gdziekolwiek indziej. A w systemie kaucyjnym to idzie do 90% po roku, dwóch. Więc widać, że idziemy w kierunku zamykania obiegu, i to się dzieje dzięki rozmaitym zmianom prawnym, no i dzięki temu, że my też będziemy ze względu na te właśnie systemy kaucyjne chociażby, zmieniać nasze przyzwyczajenia i będziemy bardziej dbać o to, żeby dobrze oddawać produkty, za które zapłacimy kaucję. Czyli także majsterkowanie będzie o wiele bardziej powszechne, mam wrażenie, pod wpływem dyrektywy Unii Europejskiej i to już od przyszłego roku, więc majsterkowicze, szykujmy się, żeby ewentualnie móc wykazać się i naprawić samemu zmywarkę, pralkę albo coś innego. Majsterkowicza i majsterkowiczki, bo panie na pewno też majsterkują. Filip Piotrowski z UNEP Grid był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ten tu chodzę blue. Chcę nocą się spić, chcę zasnąć, poczuć nic, nim dzień nie będzie kazać się wykazać. Dobranoc to będzie bardzo dobranoc. Dobranoc to będzie bardzo dobranoc. Ciekawego koncertowo zapowiada się w ten weekend. W naszym studiu Michał Kowarski. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, panie redaktorze. Bardzo mi miło. Również. To zacznijmy tę opowieść. Tak jest. Konkretnie zaczniemy. Prekursorzy nowojorskiego No Wave'u Swans zagrają dzisiaj w gdańskim Starym Maneżu. Bardzo serdecznie polecam państwu ten koncert. Warto się wybrać. Swans w czerwcu 2023 roku wydali nową płytę The Beggar. Warta uwagi, ale koncerty Swans są fantastyczne, dlatego że są bardzo głośne i bardzo... Swans, który opowiadał, że panowie biorą takie 120-watowe Fendery i rozkręcają je na 11. Także jeżeli państwo zamierzają się wybrać na Swans, to naprawdę bardzo polecam zabrać ze sobą stopery, zatyczki do uszu. A oni mają zatyczki do uszu, czy nie? Rozmawialiście no właśnie, bo to można słuch stracić. Tak, to jest całkiem zabawne, ponieważ Michael Gira, który jest właśnie założycielem i liderem zespołu Swans, w ogóle nie używa zatyczek do uszu. Więc prawdopodobnie tak samo jak my. Można powiedzieć, że energetyzuje się dźwiękiem bardzo mocno. Chociaż nie, tak. My dbamy bardzo o to, żeby nasz słuch jednak był chroniony. Tak, zdecydowanie. Trzeba dbać o słuch. No z Michaelem Girą całkiem zabawnie się to ogląda, kiedy na przykład on prowadzi soundcheck przed koncertem, ponieważ zawsze realizator, tak zwany fochowiec, czyli pan, który siedzi przed konsoletą i realizuje cały koncert, Michael Gira staje przed sceną i mówi głośniej, głośniej, głośniej, głośniej, jeszcze głośniej, jeszcze głośniej, jeszcze głośniej, i obserwuje się to naprawdę bardzo ciekawie. W każdym razie no Swans, Gdańsk, Stary Maneż dzisiaj. Przechodząc dalej do polskich koncertów. Kasia Linz wydała fantastyczną płytę Omen w 2023 roku w październiku, no i objeżdża Polskę, żeby ten album promować w klubie Bogart. Dziś. W Gomulicach. Jutro zagra za to w Kielcach, w Centrum Kultury. Happy Set też w ten weekend będzie się angażować koncertowo. Tu cytat: inaczej, ponieważ Happy Set będzie grać półakustyczny set razem z orkiestrą Dentą w Palladium dzisiaj w niedzielę w Starym Klasztorze we Wrocławiu. Mysłowic. Mysłowic. Kusi pana redaktora, żeby zaśpiewać? To u? Mhm. Zawsze. To troszkę nie moja skala. Myślę, że pana redaktora też. Mysłowic. Ja bym sobie poradził. Tak? Mhm. No to sprawdzimy któregoś czasu. Sprawdzimy. Któregoś dnia tak. Dobrze. Albo nocy. Lepiej. Miłość w czasach popkultury. To jest utwór, który otwiera ten album. 25 lat minęło. Nie wiem, czy pan redaktor kojarzy, jak wygląda okładka do tego albumu. Nie było mnie wtedy na świecie. Mnie też. W każdym razie myślę, że państwo kojarzą, ponieważ ona jest naprawdę ikoniczna. Tam panowie z Mysłowic latają w jakiejś takiej górskiej scederii na gitarach. Jest to naprawdę absolutnie ikoniczna okładka. Nie można kupić na przykład na CD tej płyty już z tą okładką. Jest po prostu biała z napisem Mysłowic, ale z okazji 25-lecia właśnie tej płyty Mysłowic wydało winyl z oryginalną okładką. No i też postanawiają promować właśnie to wydarzenie, że 25 lat minęło od tego fantastycznego wydarzenia. Dzisiaj w Stodole będą grać właśnie Miłość w czasach popkultury, a dla Stodoły to jest też całkiem zacny weekend, ponieważ jutro zagra Kult akustycznie, a w niedzielę Raz, Dwa, Trzy zagra, tu cytat, gra ważne piosenki. Daria ze Śląska dzisiaj w łódzkiej scenografii się zaprezentuje. Spięty zagra również dzisiaj w klubie Kraków. W październiku 2023 roku wydał absolutnie fantastyczną płytę Hardcore, którą bardzo państwu polecam. I teraz jadę na koniec. Jadę na chwilę, dwie. Jadę spóźniona, z tą myśli kłębi się. Jadę do domu, do domu. Wyglądaj mnie. Specjalnie dałem to na koniec, bo wiedziałem, że to przemówi do wrażliwości pana redaktora. Tak, poza tym ja jestem przed urlopem i to nie połączyło wszystko ze sobą. Tak, czyli pan redaktor wraca do domu po 13. To na pewno. A tak. Potem? A później będą inne atrakcje. Może o nich opowiem, jak wrócę. Dobrze, dobrze, możemy się tak umówić. W każdym razie Sorry Boys nie bez powodu się pojawiło, ponieważ grają w ten weekend dwa koncerty. Jutro w szczecińskim Kosmosie i w niedzielę w Lizard King w Toruniu. I tak mniej więcej przedstawia się to, co nas czeka koncertowo w ten weekend. Bardzo dziękujemy. Michał Kowalski zebrał te wszystkie również informacje. Do zobaczenia i do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, me molesta. If you don't want me, set me free. Say something careless, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Split.